نيوان بطيت كتاب الجامع الصحيح بأمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمه ورضوان الباري في كتاب الجنائز ci jotay bi wessu gison nañ ci babu dafn bil layl buntu bi nga xamne mom moy wax ci walu rob guddi ñu gison ci na sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu mum ci guddi lañ ko rob naka nonu gison nañ ci wax hadith sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma bi nga xamantene dafa ne mom muné sallu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama ala rajulin ba'da ma dufina bil layl muna jenante bi sallallahu alaihi wasallam julena wajjo wa ben way ginnaw bi nga xamantene dañ ko rob guddi manam mu dadi taxaw fa qama huwa wa ashabuhu manam mu dadi taxaw mom ak sahaba bi ci jeexata la hadith mu fa sallallahu alaihi ni dadi koy julle kon ni gis ne kon ci guddi bi lañ ko robon gisoon nañ tamit babu bina al masjid ala al qabr buntu bi nga xamantene mom moy di wax tabax manam jaamu kay wala sujootu kay wala manam ci kaw bammel ñu gisoon manam musibe bi nekk ci di def manam bammel ba nopi di ko tabax manam di ko maggal bo xamantene xetuk jaamu la manam maggal luñu warona maggal yalla nga diko jaamu manam bi nga xamne ki nga xamne mom mo tedd ci bammel bi ni gisone ci hadithu sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom lay wax ci febar yenenbi sallallahu alayhi wasallam febaram bu mujju bi ñuy tuddu manam sayyidat ummu salama ak sayyidat ummu habiba radiyallahu ta'ala anhuma di ñaar ci soxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñuy tuddu ben église bo xamantene mom mariya la tuddu ñuy wax rafetaye manam ci habasha la ne ñuy wax ak taram manam ak mi nga xamantene mom moy statut yi nga xamne ñom ñofa ne yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam bi mu yekete bop bi dafa ne ulaika iza mata minhumur rajulus salih banaw ala qabrihi masjida thumma sawwaru fihi tilka sura ulaika shirarul khalqi indallah ulaika shirarul khalqi indallah mune ñono gaay la ñoo xamantene bu benn way ju bax da genn aduna ci ñom dañuy tabax ci kaw bammelam manam luñuy jaamu manam ñu tabax ci kaw bammelam place bo xamantene day tax ñu fay man di nekk diko jaamu manam diko sujjotal top nak ñu daadu wut ak manam ay statue yo xamantene dañ ko fay tabax manam ngir representer jëmmi nit ñooñu mu ne ñooñu nak ñoo yees ci mindeefu yalla yi fa yalla gisoon nañ tamit babu man yadkhulu qabr al mar'a buntu kan ki nga xamantene mom moy duggu ci bammelu jigen manam naka nono tamit ak bammelu goor te mom moy kiku gëna man rek te gën ko xam comme ni nga xamantene non la yenente bi sallalahu alayhi wasallam ci hadith sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu wa khonna sayyidina abu talha ñew duggu fi manam ginnaw bi mu lajeen hal fiikum min ahadin lam yuqari fil layla ndax amna kenn ci yeen ci guddigi ko xamanteni ci guddigi manam jotewul ak soxnam sayyidina abu talha radiyallahu anhu man munako kon nak fan zil fi qabriha waccal kon ci bammelam muna fa nazala fi qabriha fa qabaraha mudari wacc ci bammelam dar koy rob naka nonu gison nañu babu salati ala shahid buntu bi nga xamanteni mom moy wax julli bi nga xamne mom lañuy julle ñi nga xamne ñom ay shahid lañ moy martyri ñu gisoon ne borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wuté won fuqaha hanafiyyi rahmatullah alayhim ñom dañ ne di lañ ko jullé amma ñi nga xamne ñoy jumhurul ulama rahimahumullah muy fuqaha maliki ak shafi'i ak hanabilay rahmatullah alayhim ñom ne lañ deep ko jullé té bokk na ci li nga xamne mom lañu tek té lo muy hadith sayyidina jabir bi ñew fi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom la ci gisoon yenante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni ngi wax ci jeexal bi munew wa amara bi dafnihim fi dima'ihim wa lam yughassalu wa lam yusalla alayhim yenante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa digli ni dal len di rob ci sen deret yi nonu te sanguñu len naka nonu tamit dulle wuñu len won ni gisone ci hadith sayyidna Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu mun anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kharaja yawman fa salla ala ahli uhudin salatahu ala al-mayyit mun yanant bi sallallahu alayhi wa sallam dafa demon bes ci nanam dem dafa julle won dafa genn bes dadi julle ci ñi nga xamantene ñom ñoy ñi gennon aduna ci uhud mu julle len julle gëñu julle neew manam li tamit gisul nañ ci li tontu nga xamne mom la ci yenen borom xoxum indi waye muy wax jo xamne zahir hadith bi tamit day deugural masalu manam man subhanahu fi rahmallahu aljami' legi nak ñu daal di wara gis imam al-bukhari rahmallahu ta'ala ne babu dafnu ar-rajulayn wa as-salatu fi qabrin wahid babu buntu dafnu ar-rajulayn rabbi ñi rob ñaari goor wa as-salatu ak ñet fi qabrin ti bammel wahidun bay ben hadith bi man buntu bi imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala daf ko fe def ngir leral manam ne meuf na robando ay nit ñu wuti manam li tax nak mu daal di jëfëndiko ba daf manam ma meuf na robando ay nit ñu bari ci ben beurep bu fekenteene lool dafa am lu ko laaj naka nonu tamit bu fekenteene dañuy rob par ñaar wala par ñet loolu manam mu bañu nek ñu bari bari muy nek xéetu fos commune yoy ñu bañ ko defé nonu allahumma bamu def su fekente na masalan beegu bari bari dafa amando manam nga xamantene amuñu neneen ñu def luddul duggal ndoolen ci manam xex yoy nonu manam ñu robo ndoolen gaskamb gu reuy duggal ci ñu bari bari rawati na bu fekente na masalan ci toru xare la bo xamne yefiri meuf na leena dajale ñom ñep duggal leen ci bir kamb gogu amma bu fekente na nak du ci loolu manam li nga xamantene mom moy li ragneeku manam mom moy buñu robando tamit ci lu démé nonu ci ay julit ño xamantene dañoo daanu ci tolu xare moy ñu rob leen par ñaar wala par ñet amma hadith bi nga xamantene nak mom moy hadith bi di ñew moy hadith sayyidina jabir radiyallahu ta'ala anhu bi di ñew dafa am riwaya bo xamantene dafa wax salasa manam rajulayn aw salasa rat loolu mom motax manam ñet wala manam ñaar wala ñet loolu mom motax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko ci tarjuma bi waye indi wuko ci li nga xamantene mom moy ci hadith bi manam lool motax mom al-bukhari wa rahimahullahu ta'ala manam kon buntu bi daf ci leral ne loolu man na nek su fekenteene manam place doyunu manam armer bi yaatotul wala place ñu wara rob ba doyul manam man nañu boole ñaar ci ben bammel lool imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala di wax mun qala bil isnad muttasil fi al-kitab li hadathana سعيد بن سليمان مموي ابن كنانة الضبي مي أبو عثمان الواسطي دوا بغداد قلنا وكم هناك وواسط رحمه الله تعالى ولا بوك هناك وواسط قلنا وكم هناك وبغداد منيجي قلنا أدنى 125 كم أنا قلنا أدنى 225 كم أنا قلنا وكم دايون انتبه صلى الله عليه وسلم kon ci 125e ane la gane aduna ci wasat mu genn aduna 225e ane ci baghdad rahimahullahu ta'ala mun qala hadathana al-layth mu imam bu mag bobu di abul harith al-layth ibn sa'd ibn abd al-rahman al-fahmi rahimahullahu ta'ala mom wa misra la ni ngi gane aduna 93e ane genn aduna 175e ane ginaaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkon na tamit madinatul munawwara ci ben jamono manam rahimahullahu ta'ala mun qala hadathana ibn shihab tamoy moy muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri rahimahullahu ta'ala mom mi ngena aduna 50e ane ginaaw gadda yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam ginaaw aduna 125e ane mu ginaaw gadda yenenbi alayhi salatu wa salam mun an abdurrahman ibn ka'b ta moy abdurrahman ibn ka'b ibn malik ibn abi ka'b al-ansari abu al-khattab al-khazraji as-sulami rahimahullah ta'ala diwa madinatul munawwara ala sakinha afdal salatu wassalam mom mingi genn aduna ci li wër wër lo ci 80e ane ginaaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala bok manam 5e année plutôt manam ci 5e année ndax khilafa Sulayman ibn Abd al-Malik la tombé lon manam mune anna Jabir ibn Abdullah te mom moy al-Ansari radiyallahu ta'ala anu gane aduna fukki at la ta gadda yentibi sallallahu alayhi wasallam genn aduna 68e année wala ci ñu wax né 78e année la ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mom itam muy bari mu bok ci muksiruna yi mom di ëpp luñu solo hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mun sayyidina jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala huma akhbarahu moko khabaré anna an-nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kana yajma'u danna bolé bayna ar-rajulayni ci digënté ñaari goor min qatla ohudin te ñi nga xamantene ñoom ñoo ñak seen bakkante ohud borom hadith bi mom moy jëmmi hadith bi nga xamantene mom lañu rombon ci suñu detaay bi wésu bi nga xamantene manam moy manam hadith bi nga xamantene mom mo nek ci babu salat ala shahid manam ne dañ leena rob manam te julle wuñu len te sanguñu len te julle wuñu len lolu kon niñ ko gisé imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dafa indi hadith bi ngir leral ne manam ñom ñaar ñom ñi dañ leena boole ci benn place bi nga xamantene fofu lañu leen rob hadith bi imam al-bukhari inna kon hadith numero 1343 1347 1353 ak 4079 imam abu daud innaka hadith numero 3138 imam at-tirmidhi innaka hadith numero 1036 imam an-nasa'i innaka hadith numero 1955 imam ibn majah innaka hadith numero 1514 imam ahmad ibn hanbal innaka hadith numero 23660 kon ni gis ne hadith bi wa ashab kutub as-sitta ñom ñep innañ ko def imam muslim rahimahullahu ta'ala mune babu man lam yara ghasl ash-shuhada babu buntu man ka nga xamantene lam yara gisul ghasl ash-shuhada utang manam ñi nga xamantene ñom ñoy shuhada uy moy martiri te lool moy li ëpp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñom nonu lañ ko gisee solo nak nak ci ñi nga xamantene ku melni al-imam sa'id ibn musayyib rahimahullahu ta'ala mom mune dara ñu sang ñi nga xamantene mom moy shuhada uy manam ndax mom dafa japp ne kep ko xamantene dafa manam amé mam dafa genn aduna han amé janaba day daldi war ñu daldi koy sang ak yeneen manam naka nonu soxol solo nañ wax bi mel non ci al imam al hasan al basri rahimahullahu ta'ala waye li nga xamne mom moy li gëna wër mom moy ne new ken duko sang comme li nga xamantene nonu la nekké ci حديث سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه بن جس لغي من قال بالاسناد المتصل في الكتاب الذي حدثنا ابو الوليد تمم الطيالسي رحمه الله تعالى هشام بن عبد الملك الباهلي رحمه الله تعالى مم من جن 133 انا جن 227 انا غناو غدا ينتبي صلى الله عليه واله وسلم كم نكو غيسون ني البخاري مم ابو داوود ñom ñoo nek maam ñom la nek seen serigne waye haditham ñing ci kutubu sita mun qala hadathana laysun manam laysun lo fi waye fele laysu la waxe won ci jotay maam ci hadith bi wessu moy maam lays ibn sa'd maam kon ñu gis ne imam bukhari rahimahullahu ta'ala dafa indi mutabaatu sa'id ibn sulayman manam bi mom bi nga xamantene mom baghdadi la wasat baghdadi yu baghdadi la benen bi ci dess mu indi hadith nga xamantene mom moy abu daud abul walid at-tayalisi batay mom mu solo hadith bi ci mom layf te lako jitu ci abdullah ibn yusuf wa misra la mu solo hadith bi ci imam layf ñoy ñom ñep nak ñoko solo ci jëmmi cyallaleel gi manam li detail la bu mata baye xel dañ ci ñewat ci kanam insha allah manam ne jëmmi cyallale gi nga xamantene mom lañ indi ben la mom moy am kon am ibn shahab moy az-zuhri an abd arrahman ibn ka'b moy abul khattab al-ansari di wa madina kom niñ ko gisse won am jabir moy ibn abdullah sar radhiyallahu anhu momit wa madina la manam mom munen na qala qala an-nabiy yanabi sallallahu alayhi wasallam neena idfunuhum manam rob len len fi dima'ihim ci seeni deret kon nga gis ni ci benen riwaya daf ni fa amara bi daf nihim fi dima'ihim dafa diglé ñu rob leen ci seeni dérë fi tamit mu daal di kon nak wax né yenente bi fi nak manam jariñ bi mu am manam riwaya bi moy ñu xam ban yeen kaddu yenente bi jëfandi ko won sallallahu alayhi wa sallam moy idfinuhum manam rob len fi dima'ihim ci seen darab yaani manam mi ngi ci nam nak yawma ukhudun bis ukhud walam yughassilhum te sangunu len manam kon nak ñu daal di xamne kon loolu moy li gëna fiw len moy tamit li nga xamne jamaahirul ulama wax nañ ko rahmatullah alayhim te ci seen biir la fuqahaa ñi nga xamantene ñom ñoy manam ñi nga xamne ñom ñoy wa xabu kutub manam fuqahaa manam al arba'a madhahib al arba'a ñom ñep ñoo bok wax jojo legi nak mu daalé am fi tamit ci hadith bi benn mbir bo xamantene bu mata bayyi xel la moy ne ci kaddu yi nga xamantene manam wax nañ ne hadith wa xabu kutubu sita ñep solo lañ ko mom def imam muslim rahimahullahu ta'ala waye ci kaddu yi nga xamantene ñom moy hadith bi ñu gisoon legi manam ci riwaya bi ñu gisoon legi bobu riwaya imam ibnu majah moko nurole imam al bukhari ñeneen ñi ci dess nurole wuñ ko ci riwaya bi nga xamantene mom lañu nek imam manam kenn nurole wu ko imam al bukhari imam ahmad ibn hanbal rek moko nurole ak imam al bukhari rahimatullahi ala al jami' munabaabu man yuqaddamu fil lahd manam babu buntu man ki nga xamantene yuqaddamu mom lañu jital fil lahd ci lahd gi lahd mom moy buñu gassé manam ab bammel ñu daal di koy gass mu daal di nek ben kamba go xamantene day xawa yaat tuuti manam ba nga xamantene nit ki dinañ ci xat comme niñu gisoon nañu manam lan mom moy li nga xamne mom lañu sopp ci yaatal manam te mom moy lo xamantene neew bi dina ci xat waye ki taxaw ngir duggal ko tamet wala ñay taxaw ngir duggal ko daan ci xat budé ñaar lañ wala ñet manam naka nonu bu fekkentene tamit lool nak buñ ko xëfé ba gas nonu day nak dafa am benen li nga xamantene mom moy lahd manam mom moy dañuy gas benen kambu mu daal di dugg ci biir loolu mom moy lahd manam kambu gu ndëkk gi day nekk ni xoot wacc après ñu gasat benen kambu ci biir ruq bi neele loolu manam ci wal loolu mom moy lahd loolu nak buñ ko defé manam légui nak fi imam bukhari rahimahullahu ta'ala loolu mo gën comme ni nga xamné non lañ ci ñëwé loolu ijma borom xam xam la rahmatullahi alayhim su fekkentene amuñu manam su fekkentene am nañu place bo xamantene lahd man na fa né manam duggal fa def ko lahd mom moy li nga xamantene mom moy li gën su fekkentene manam suuf ci dafa wow amma yenen kaadu figure daan ci ñëw insha Allah ta'ala ak wuté yi ci borom xam xam yu wuté rahmatullahi alayhim légui loolu nak mom moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam nonu lañ ko defal naka nonu manam sahaba yi radiyallahu anhum non lañ daan doxala bu fekkentene jappandina muna wa summiya tuddu nañu al-lahd manam bad bi lutax muna li annahu ndax kat mom fi nahiyatin ci walu wet lay ne manam imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dafa bokku tamit ci limu ragne ko moy mom ci jëmmi bopam imam mujtahid la ci naxu manam ak ci lugha manam te lolu nonu manam du rek ne dañ nan manam motax mom muy permettre di indi baat yi nga xamantene mom lay indi fi manam tuddu nañu manam li manam lolu tax muy wax le ben baat ba fa daal kuy firi daal baat di li lay tek lutax ndax mom imam la ci lugha manam mom mujtahid la ci imam la comme ñom fi bo way ni mel mom nonu la ci mel manam kon lolu mom motax mom muy mën di def lolu molat muné nak comme sumé tuddé nañ ko al-lahd manam lolu annahu muné ndax mom fi nahiyatin ci walu wet la né manam moy lu jeng muné wa kullu ja'irin lepp lo xamantene dafa jeng rek manam muné mulhid moy nak ñaan ko mulhid motax ñaan al-mulhid nak waye nak li nga xamantene manam fi ñepp depp wu ñok mom ci wax ji ndax né mulhid lelek manam dañuy wax ne manam li jeng deug jaayir manam laahid lañuy wax waye murshid moy ki nga xamantene day dagge manam moy day contribuer day nek dans la délégation kokku moy murshid wa mo amone motax mune murshid ba par dal mul tahadan ko xamantene han wa kana naka lako alfa da wa kana al insanu ala akthar shay'in mul tahada manam da ngay gis ne moy kon kokku non moy day dagge lolou lay tekki manam mune nak mul tahadan mom moy ki nga xamantene dafa jeng mune ma'dilan wala manam moy ku jeng wulit dara moy ma'dil moy ko xamantene mbir dafa nek ni mu moy ko nek ci lenen kok moy ma'dil comme ñu ne adala an shay'in manam dafa jeng wulim dara muna walaw kana su nekkon mustaqiman di nek lo xamantene dafa du xott ci woral kana day daane nek barihan manam lolou lañ wax dariha manam barih ci bammel moy lo xamantene dañ ko gass ak mu nek ab kambu non rek mu jeex amul lakh ba lolou nak mom lay wax ne su fekkontene dafa nek lu du xott rek teggu ni koku manam darih lañ koy daadi wax manam kon lolou nak mom moy li nga xamantene not al mamul bukhari rahimahullah taala ngir degeural manam di leral baatu lakh da lan lay tekki manam moy ne dafa jeng manam moy ginnaw bi nga xamantene am nañu kambu ji ni legui dañu duggal benen kambu ci bir manam benen kambu lañu gas ci wet gi ci bir bu ko defé buñu rop dañu duggal nit ki fofu ñu daali jël ay xeer manam tek ko bu boba ngi daali sul kambu gogu sul kambu gi ci taw manam nonu lool mom moy non lañu robé ak lakhd legui nak imam al bukhari kon rahimahullah taala di wax ne bu fekkentene nak legui dafa am ñaar ño xamé ñoñ lañu wara duggal ana kan lañu wara jital lolu mom lay wax ni mune qala bil isnad al muttafiq qiyal al kitab li hadathana muhammad ibn muqatil te mom moy al marwazi rahimahullah taala ruh muy abul hasan al marwazi al kisai di wa baghdad ginaw ko mu nek wa makkah al mukarrama ala sar zada allah sharafan wa takrima min jena 226e ane ginaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mun qala akhbarana abdullah ta moy al imam ibn mubarak al marwazi abu abdurrahman al hanzali rahimahullah ta'ala di wa khurasan di wa marwa manam ñu gëna adna 118e ane gëna adna 191e ane ginaaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa sallam mun qala akhbarana lays ibn sa'd manam moy imam bi nga xamantene bom batay kon nga gis ni jëmmé hadith bobu lay indi waye ci même challale gi nga gis ni imam al-bukhari di nga gis ci suuf lan motax muy doxale ni manam mu daadi indi kon bi pa gis nañ ni indi nako ci lays manam ci manam abdullah ibn mubarak bu solo ko ci imam lays manam tamit kon ñu gis ni amna ñent ño xamantene ñepp dañ ko solo ci imam lays ibn sa'd rahimahullah ta'ala wa mun qala haddatha ibn shihab te mom moy az-zuhri an abdurrahman ibn ka'b gis nañ ko legi moy ibn malik al-ansari gis nañ ko legi muné an jabir ibn abdullah te ma al-ansari radiyallahu ta'ala anuma muné anna rasulullah naka ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam kana yadima wadana bolé bayna rajulayn digenti manam ci ñaari goor min qatla uhud ci ñi nga xamantene ñom ñom ñak seen bakkan ci uhud ñom lañu boom ci uhud fi saw binti mbalan wahidin bay ben manam lool nak comme ñi nga xamne non lañ ko gisse won amna ci dinañ ko gisse tax ci kanam insha Allah moy ne mbalan ni nim daan def moy da ka daan xar manam ben la daan doon way da ka daan xar ñaar ñu boole len manam ñu boole len ben mbalan lool mu daal wax ne summa top yaqul muné ayyuhum ana kan ci ñom aksaru mom mo gëna bari akhzan ci limu téy ni mu téy lil qur'an ñal alquran kan ci ñom mo gëna téy alquran manam ni nga xam dañ non la ko mokale non la ko xamé non la koy jëfé non lay jëlé doxalinam yépp mu yobbu ko mu nekk comme manam mu depp alquran kan ci ñom ñaar moko ci gëna def bu boba nak fa iba ushira suñ ko jundélé la ko ñël ko ila ahadihima ci kenn ci ñom ñaar ni qaddamahu mom lay jital ci lakh di ci lakh bi manam kon da ngay gis ni fi yannati bi sallalahu alayhi wasallam da fay woné gimil gi nga xamantene mom la alquran am ba nga xamantene hatta buñu rob ay niw sax manam ki gëna japp alquran gën ko xam kokku lañu jël jital ko ci bir ci li nga xamantene mom moy ci bir bammel bi manam mu la tay place bobu non nga xamne moy lakh bi place bobu mom moy bi gën lolu mom motax ñu manam ñuy jital ki gën monté li tamit bok na ci liñ ci xamé moy ni ngeenel dañ koy xol ci zahir manam né sharia bi yépp manam dañ koy comme al sharia munafiqun bil zahir wallahu yatawalla sarair manam ni nga xamantene mom moy sharia bi dañ ko takké teunk ko ci li nga xamné mom moy li feñ yalla nak mom moy ki mengo li nga xamné mo nek ci biir kon nak lo boba dañuy atté wo tamit li nga xamné mom moy li feñ muné wa qala muné ana man shahidun ma aji sayri ala haula ci gayyi manam te ñom ñoy ñi nga xamne ñom ñoo genn aduna fofu ci oxot wa amara mu daldi digal bi daf ni him ci ñu rob len bi dima ihim ak seen deret walam yusalli te julul alehim ci ñom ولم يغصنهم ترغلن من واخبرنا الاوزاعي مانام كيغا خامتيني موم موكو واخ موي عبد الله موي تانغو نولن ولم يغصلو موي تانغو نولن فوالا من واخبرنا الاوزاعي مانام تي موي كون كيغا خامتيني موم موي عبد الله بن مبارك المروزي رحمه الله تعالى امام الاوزاعي موي الامام ابو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي رحمه الله تعالى موي امام واشام موي الدمشقي ديوا دمشق ديما ديوا دمشق رحمه الله تعالى موم نيغي غني ادنا 80 سنه غني ادنا 157 سنه غيناو غدا يونتي بي صلى الله عليه واله وسلم من عن الزهري موي الامام محمد بن مسلم بن شهاب manam nga gis ni ibn shihab bim doon wax ci yenen hadith yi wessu manam moy jëm zuhri bi rahimahullahu ta'ala gis na lolu gis nañ ko gisatiko am jabir ibn abdullah al-ansari radiyallahu ta'ala manam kon fi ni ci riwayat imam al-awza'i bi mi nga xamantene mom moy bi mu nuru moy ne sayyidina jabir ibn manam sayyidina imam az-zuhri rahimahullahu dafa solo directement ci sayyidina jabir ibn abdullah al-ansari radiyallahu ta'ala anhum radi Allah ta'ala anhuma lolou da lañ ci ñëwaat légui insha Allah ta'ala ci wax ji manam ñu gis lan motax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala inde ko ne mu ne kana nekkon rasulullah ndawal ya allah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu dar wa li qatla uhud ñel ñi nga xamne ñoom lañu boom ci uhud ay haula ana kan ci ñaan ci ñoom ñi aksaru mom mo gëna bari akhdan ni mu teel alquran ñel alquran fa iza su fekente na ushira dund nañ la ho ñel ko ila rajulun ci ben way qaddamahu mu da dikoy jital fi lahd qabla lu jitu sahibi moramam mun wa qala jabir sayyidina jabir radiyallahu ta'ala anhu dal fa kufina ñu dadi dadi cang abi sama bay moy sayyidina jabir ibnu nasina abdullah ibn amr ibn haram al ansar radiyallahu ta'ala mun wa ammi ak sama bay tax manam te mom moy amr ibn jamwah haqiqatan du bay taxam ndax amr ibn jamwah ibn zayd ibn haram la manam kon manam doomu bay taxam la waye nak daf ko waxe ni sama manam sama bay tax manam ngir magal ko am ngir reeyal bi nga xamantene mom la ko reeyal mom tamit ci xere kero xare oxot ci lañ ko boom radiyallahu ta'ala nu mune fi namiratin ci ben burda manam ci ben manto bo xamantene dafa am namira manam buñ koy wax mom moy yere lay doon bo xamne manto lay doon yere mbalan lay doon bo xamne souf lañ koy defare manam moy souf moy len souf moy len wa len lañ koy defare waye nak len bi buñ ko defare day am ay reud manam day am yu wex am yu ñuul am yu wex am yu ñuul moy yi nga xamne wala manam yere bu mel non neena ci lañ leen sangé kéro ba nga xamantene mom lañu jenn aduna waye ben rek la amna nak ci ay riwaya yu leral ne manam da ko xar ñaar manam kenn ku ci nek mu daal lay sang ci ben qala wa qala sulayman manam nga gis ni wax di batay day nek jëm ni wax di mu ne wax qala sulayman ibnu kafir mom rahimahullahu ta'ala moy sulayman ibn kafir al-abdi moy abu dawuda mom moy dakhantan wala abu muhammad rahimahullahu ta'ala al-abdi di wa basra ginnago mu nek wa wasit rahimahullahu ta'ala genn adna 163e ane ginnaw gadda yenti bi sallallahu alayhi wasallam mun hadathani zuhri imam az-zuhri moma netal mun qala hadathani netal na man sami'a jabiran ku degge ci sayyidina jabir radiyallahu ta'ala way waxul kan la manam te lol nak mom muné radiyallahu ta'ala mu li mom motax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ñaari hadith yi mujjii ñaari riwayat yi daf ko indi ngir deugereul da ngir leral ay mbir li nga xamné nak mom moy al-imam al-hafiz ibn abdul bar rahimahullahu ta'ala mom dafa japp ni ittirab dafa am manam mbir mi dafa lebeju manam moy leer al-imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala ne xeyna mbir mi sax leerna mais ngir me sayyidna jabir radiyallahu ta'ala xeyna manam imam al-awza'i manam mom riwayam xeyna ak njumte da ci am waye que ni que imam az-zuhri ci riwaya sulayman ibn kafir manam dafa solo ci keneen ku bokut ak abdurrahman ibn ka'b ibn malik bi nga xamantene mom la imam lays don solo we ci mom manam ne bu solo we day jele ci imam az-zuhri et cetera manam ko ittiraf mu ne ci bañam waye haqiqatan mbir mi amana du lol amana li nga xamantene motax mom al bukhari indi ko rahimahullah taala du deugereul wax yi manam parce que ngir al mahafiz ibn hajar rahimahullah taala nimu waxe manam moy ne ak dayer ak ñom mom al aini moy ne al bukhari malgré que gis na ne ngir mi xawna leunt mais daf ko indi tanam ngir deugereul yeneen riwayat yi waye zahiru mbir mi moy du lol parce que buñu xolé yeneen riwayat yep buñu len setlo du début ba bi manam dinañ gis ne imam layth ñun ñi solo ci mom ñepp depp wonañ ci ne imam az-zuhri bimu ko solo we dafa solo hadith bi ci abdurrahman ibn malik mom mo solo ci imam ci sayyidina jabir radiyallahu ta'ala manam kon bu boba dañuy xamne manam mbir mi mom lool la legi riwaya yi mu indi imam al-bukhari rahimahullah daf ci woné ne li wiru manam ndax manam yeneen parti ci def wiru ñu manam ne comme bi nga xamne imam al-awza'i dafa def la wax ne zuhri mom mo netali jeureu sayyidina jabir radiyallahu anhu legi ndax imam az-zuhri meun na gis sayyidina jabir radiyallahu anhu waw meun na nek parce que imam az-zuhri mi ngi gëna aduna 50e ane ni gëreul soori li wax 58e la imam sayyidina jabir radiyallahu anhu mi ngi gëna aduna 68e ane ni gëreul soori 78e lañ wax manam kon possibilité wu ñom ñaar ñu fekkante ci kaw fu te ñom ñaar ne medina lañ dekkon manam loolu jappandi la manam ci ne mom deg na ko waw manam lol man na ne waye kon bu boba lol mom moy riwaya bi nga xamantene mom moy Sulayman ibn Kathir bi mu indi jeude ko ci mom az-Zuhri mu jog Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu waye lolou nonu saxul ni amna Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala manam buñu xolé zahir mbir mi li tax mu ndik indi mom al-Awza'i bi doga indi bi manam lolou manam doga indi bi manam motax mu ne haddathani man sami'a Jabiran manam kon mom moy tektale ne ahan kay il faut mu am ku dox ci digeunte manam lolu ci jundu manam ne amna fokk mu am ku dox ci imam digeunte imam az-zuhri ak sayyidina jabir radiyallahu anhu tuddu nañ ko wala tuddu ñu ko fokk mu am ku ci dox te kenn rek la sax ci ne mom la mom moy abdurrahman ibnu ka'b ibn malik manam ci jëm hadith bi manam kon ci kaw lolu kon dañu daali gis ne manam bukhari lolu ci jublu ngir ne isaeel bukhari du hadith du sahih rek manam ngir di wax ci ay manam mam ci côté manam dirayata manam ilmul hadith dirayatan kesse dedet waye da fay waxala ci ilmul hadith riwayatan tamit manam lan mo aju ci li ni solo we mbir yi kon lolu mom motax wallahu ta'ala ala ñu xamantene mom mo aju won tamit ci tahriju gis nañ ko man wa sahab kutubu sita ñom ñep solo nañ ko mom dess imam muslim rahimallahu aljami' من باب الإذخير والحشيش في القبر باب بنت الإذخير خنج والحشيش المبوب في القبر تبامل معنى حشيش موي مبوب معنى موي نيخ موو معنى موتا صح حشيش جاي نيتي يسو حشيش voilà manam yalla ko Allah manam wala manam moy mbop rek moy ñax mu wo meegi nak al ibkhir mom moy ñax mi nga xamantene manam aw xanc lay doon manam moy bantu ñax mu ndaw bantu la moy bantu nga xamantene ñom dañu gënal jëfëndiko manam ngir di ko di ci ciuray mom dañu gënal bay bu wowe ñu damat ko ay dam yu ndaw ndaw di ci defal ay bantu ciuray ak yoy manam lool mom moy kon manam ibkhir moy xanc wi fil qabr nak ci bamel manam fi nak imam al-bukhari rahimahullah ta'ala da fay wax ni fi ni ñom dañuy meuf na jël bu fekente ne bamel bi dañu jël xeer yi def ko ci ba pare bu fekente ne place dañ ko bëgg fat mën nañu jël xant yi wala mbop yi manam duggal ko ci dañu wara jël manam ñex yi manam mu toy wala mu waw mën nañ ko ci duggal قال الله في امام البخاري نم رحمه الله تعالى من قال بلسنا المتصل في الكتاب له حدثنا محمد ابن عبد الله ابن حوشب ثم الطائفي الكوفي رحمه الله تعالى مم بسم الله مم وكوفه من قال حدثنا عبد الوهاب ثم عبد الوهاب ابن عبد المجيد ابن الطلق رحمه الله تعالى ابو محمد الثقفي دو بصره رحمه الله تعالى جنابه مو نيكي وا بغداد مين غن ادنا 108 سنه غن ادنا 184 سنه جناب قد ينتبه صلى الله عليه وسلم من قال حدثنا خالد بن مهران الحذاء رحمه الله تعالى من أبو المناذر وأبو عبد الله لكوه رحمه الله تعالى من مني ومن وابصر الجن أبصر كارتين يمعنى جناب قد ينتبه صلى الله عليه وسلم عن إكريمة من مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقريش di manam manam mawlahum manam ikrima bi tamit comme niñ ko xamé ci imam la ci walu hadith comme niñ koy gissé naka non imam la ci walu tafsir nay wax na ikrima neena manam ci xam xamu tafsir boba dafa bari luñ ko ci giss ci téré tafsir naka non imam la ci buntu fiqh ngir na day wax ay manam dañuy xalaatam ay giss gissam dañ koy indi naka non imam la manam ci mbolam yenen xam xam yi rahimahullahu ta'ala gane aduna 25e ane genn aduna 104e japp 107e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an ibn abbas radiyallahu ta'ala al mahdhur al umma wa turjuman al qur'an sayyidina abdullah ibn abbas abul abbas ibn abdullah ibn abbas ibn abd al muttalib radiyallahu ta'ala anhuma gane aduna ñett at la ta gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam genn aduna juroom ben fukkat ak juroom ñett 68e ane ginnaw gadda yenté bi sallallahu alayhi wasallam bok ci ñu ëpp lu ñu solo ci ay haditham nek ci kutubu sita radiyallahu ta'ala anan nabiy mu jël ci yenté bi sallallahu alayhi wasallam nahu qala munah harrama aramalna manam harrama joxna orma allah bu yalla makkata makka manam haramalna manam joxna orma lay tekki manam motax même baat même buñ nan nangam dafa haram limi tekki moy orma giñu tek ci lu wër lola motax waruñ ko laal lool lañ nan nangam dafa haram manam lool la manam nga gis ni baat bi manam orma ak kharam manam même baat bi la té même signification bi la aussi maintenant solo angle biñ koy yobbu dañ nan li dañ ko ar dañ ko ormal comme kaaba bi dañ nan dañ ko ormal waye masalan ray nit dañ nan dafa kharam lutax parce que nit dañ ko ormal kon waruñu ko ray kon ray bi manam orma gogou ko wër motax waro ko def manam lool la baatu ray nit da kharam lool lay tek manam kon li tamit manam ne dañu hormal makkata makka manam fa lam tahil la motax du daganut manam gis nga manam baatu halal tamit lay jëfëndiko moy lu dagal moy lo xamantene amna droit jalgati manam tek ci def ci ndax baatu xal la ci bopam manam xal la moy wacc fenn manam xal hein comme ñu naan fi manam mo na motax ma xal mom moy place hein manam kon lo xamantene amna droit wacc fa amna droit laal ko amna droit necca lool mom moy lu halal amma li nga xamantene mom moy awmo droit manam def ca dara lo xamantene amna yo xamantene dama ko tay téré lool moy dañ ko hormal manam lool lañ nanda haram manam kon mu ne kon nak du dagan manam du dagan ñu tay def yenn li ahadin ñel kenn qabli luma jitu wala li ahadin du ciagne ci kenn baadi sama ginnaw manam kon lool moy lan moy jagle yenente bi la sallalahu alayhi wasallam yenente bi sallalahu alayhi wasallam dafa am ay mbir yo xamantene mom dako jago manam mom rek ko man te mom rek lañ ko daganalal ci ñu jikki ñepp ba legi mom rek lañ ko daganalal naka nonu ginnaw mom amul ci keneen ku muy dagan manam lolu koku dafa am yenente bi sallalahu alayhi wasallam lu mel nonu ci mom naka nonu amna yo xamantene tamit dafa haram ci mom manam te me haramul ci ñeneen ni mune wahlat manam dagal nañ ko dagal nañ ko li ñeel ma sa'atan ben waxtu rek min naharin ci beccuk te mom moy bisu fakhu makka manam mom moy ne bis bobu rek lañ ko daganal mune la yuxtala duñu dok khalaha manam bant yi nga xamantene mom moy garab yi moy garab yi nga xamantene khala mom moy ñax mo xamantene moy ñax yu toy yu ndaw yi comme gazon ni mi tollu manam ñax yu sew yoy lolou kenn du war ko rut wala moy ke def to rut khalaha ñax yu ndaw yi manam ci makka manam lolou du dagan waye nak wala yo dadu te defu to dok shajaruha garabam yu taxaw moy garab bu taxaw lolou tamit def ko dok ci makka waye lolou mom moy yi nga xamantene yow ya ko manam moy mo saxal bopam saxa yaay la mo nek ci all bi wala saxal bopam mais yi nga xamantene yow ya ko saxal manam muy mbay mo xamne ne ya ko def lolou dana dagan ka dag ko manam kon ñaar yoy ñoo wuté wa wuté na li nga xamantene mu ne wala yu nafaru te defu ta dak manam duñu dak sayduha ak rub am rubum manam tay lepp lo xamantene mu lepp nako rub ci Allah bi yow bo nekké makka amo droit dak ko manam ak ci haram bi manam du makka kesse moy haram bi yep la manam amulo droit be manam wala tul taqatu te defu ta for luqatat luqatatuha la fa wad illa lulul li mu'arrifin ñeal ka koy yegle manam fokk nga wara nek ku koy yegle ci nga koy boba nga koy for ñu soko lol nak après borom xam ni dañ ci wuté rahmatullahi alayhi ku melni imam shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatullahi ñom dañu japp ne koku dang koy yegle ba kërang ngay dé manam bu musoko gisoko ba kërang ngay dé dang koy yegle amna nak jumhur manam rahmatullahi ñom dañu japp ne dang koy yegle rek comme yenen yi ci dess manam comme ni nga yegle yenen yi ci dess rek manam obligé wo dem ba kërang ngay dé manam kon waye nak bo démé ba at manam il faut kon nga nek fa diko yegle pendant 1 an am mom voilà bu boba non ngay def kon nak manam moy bo mo xese ba for dara rek amuto droit saniko amuto droit tegat ko na xaram tegat ko fam newon dedet lolou amo droit de fokk nga koy yegle voilà manam kon nak fa qala al-abbas sayna al-abbas radiyallahu ta'ala anhu moy papa sayna abdullah radiyallahu ta'ala anhu ma muné illa izkir lulu xana xanti wi lisaghatina ngir suñu tabaxi manam moy buñuy defar basalan ay saket wala yu mel nonu meuna jël ay xanti manam ngir moy bant moy taxat plutôt taxat yi wala taxat nga xamantene ay xéetu bant yu gudd lañ ni yu ciar nga xamné dang koy mën di tak mu comme nim comme suñu fer ni mi také manam nga mën ko také nonu diko yew lolu waqburina ak suñu bammel yi fa qala yanabi sallallahu alaihi wasallam illa al-izkir wa bam def ci xat gi manam li tamit benen bir la bo xamantene bu mata baye xel la ci buntu bi mun wa qala abu hurayra musayna abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu musayna abdurrahman mustafa ad-dawsi radiyallahu ta'ala anhu manam wa an nabi jeul na ci yanabi sallallahu alaihi wasallam mom tamit danil quburina manam bo hadith bobu gison nagn ko manam riwaya asayna abu hurayra bi radiyallahu anhu gison nagn ko ci kitabul ilm muné li quburina ñeel suñu bammel yi bo bu yutina ak suñu kër yi muné wa qala aban ibn salih te moy ibn umayr ibn ubayd al-qurashi rahimahullahu ta'ala moy abu bakr wa al-asqalani rahimahullahu ta'ala mom ñi ngi genn gané manam mom kufa la gané aduna dekkon na makka way askalan la genné aduna mom muné rahimahullahu ta'ala mom mo ngi muy gané aduna kon 60e ané genn aduna 115e ané ginaaw gadda yénnte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon mom mune mom anil hasan ibn muslim mo jelo ci al hasan ibn muslim al makki rahimahullahu ta'ala mom mi ngi genn aduna ci 5e ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alaihi wasallam manam ay 104e 105e ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alaihi wasallam ci la genn aduna rahimahullahu ta'ala mom ri wa makka la mune an safiyyah bint shayba mom sahaba la radiyallahu ta'ala anha moy safiyyah bint shayba ta المولى الحاجب ابن عثمان ابن ابي طلحه القرشيه رضي الله تعالى عنها دو مدينه المنوره على ساكن افضل الصلاه والسلام موم ميغي ген ادنا سي 76 اني لو مان لي ورولو 76 اني غيناو غدا ينتي صلى الله عليه وسلم سي نغورو الوليد ابن عبد الملك رحمه الله تعالى موم كون موم اب صحابه لا رضي الله تعالى عنها مانام غول لا ونك جامنه ينتي بي sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mun sami'tu degna an nabiyya yanabi bi sallallahu alayhi wa sallam wax mislahu lu mel non manam moy ci hajjatul wadaa manam wax ji ci hajjatul wadaa la ko yanabi bi waxe won sallallahu alayhi wa sallam moy nokon wax jo xamne na berwut manam ngir ne sayyidna al-abbas netal nako sayyidna abu hurayra radiyallahu ta'ala ne mam ko abdullah ibn abbas netal nako sayyidna abu hurayra netal nako sayyidna safiyyah bint shayba netal nako radiyallahu ta'ala anha mun wa qala mujahid moy ibnu jabr رحمه الله تعالى القرشي المخزومي محمد ديوا مكه غن ادنا 21 سنه ген ادنا 101 جاب 104 سنه غيناو غدا يونس صلى الله عليه وسلم طاووس موي ابن كيسان مانام مجاهد بن غيس لغي تامت كوي جانغ تفسير داكوي غيس kuy jang téré tasawuf day gis ay waxam kuy jang téré hadith dina ko gis nako non kuy jang téré fiqh tamit dina gis ay waxam manam kon momit dafa nek ko xamantene ku imam la ci domaine yu bare bare muy an tawf ibn kaysan mi tam non la mel rahmalahu muy talibé mo kon gis ni talibé sayyid abdullah ibn abbas ñaar non lañu ma rabbiyahu sayyid ibn jubay tawf ibn kaysan ikrima mujahid han ak ñu mel na qatada wa qatada tamit sayyidna anas la gënon taqal way jangé sayyid abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala manam ñoom day gis ni non lañuy mel ay imam lañu doon danaka ci domaine yépp rahmatullah alayhim kon mom tawu ibn kaysan comme ñu gisoon ñu gennaw 1904 ane ginnaw ka dalante bi sallallahu alayhi wasallam an ibn abbas mu jël ci ibn abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala huma mune li qaynihim ñeel seenu degeer yi moy wéñ yi manam mom moy ngir ne buñu robé nit manam buñu jëlé xéer yi tek ko manam nga xamné né xéer yi buñ ko téggé ci gën ci bir lakh bi ba nopi ñu tek ko nonu manam ngir nak mu gën ko degeer melni bu melni wéñ muna wa bu yutu ak seen kër yi manam kon boba dañu daali gis lan né ci xat gi ak manam moy li tax buñu xolé hadith bi baatu mbokk amu ci ñax ci khassis amu ci waye imam al-bukhari rahmalahu ta'ala daf ko indi ngir degeural ne manam atay xaxat bi mom la mbokk am manam ngir ne du pour ciuray manam li pour degeural dara la comme ngir tak dara ngir yew dara ngir degeural dara kon lepp lo xamanteni dafa yor atay lola manam bu boba tamit dañ ko ci dadi bolé wallahu a'lam hadith bi imam al-bukhari nako hadith numero 112 nako indi wat hadith numero 1587 Imam Ahmad ibn Hanbal nok hadith numero 2279 2353 2896 2962 3253 7242 kon ñu gis na hadith bi wa ashabu kutubu sita ñoom ñep solo nañ ko bam def Imam At-Tirmidhi rahimallahu al-jami' munabun hal yukhrajul mayyit min al-qabr wal lahd li'alla babun bunte ngi ni hal yukhraju dakh def na genné nak al mayitu new min al qabr ci bammel bi wala lahd ak lahd gi li allah ngir tax tax manam ngir amna wul wara tax ba ñu wara genné new bi ci bammel ga mu nekkon li nak hadith bi manam fi buntu bi day gis ne imam al bukhari rahimahullahu ta'ala daf ko fay tek ngir leral ne manam indi wul tontu bi waya tontu bi moy waw manam ngir bu fekente ne new bi manam ay maslaha manam luy jariñ new bi comme ci hadith bu ñëkk bi mu ñëkke indi lolu jariñal new bi la motax ñu daal koy genn ñaaral bi ci def nak moy ndariñal manam yeneen ñaari hadith yi benn jëm hadith moy hadith sayna jabir bi radiyallahu an moy ndariñal nit ki la mom ci bopam manam ki dundu ngir ndariñam la te loolu dinañ ko gis inshallah taala ci kaw loolu kon dañuy xamne neew mu nit nako genn su fekente ne dafa am ndariñ go xamne dafa taxaw te ndariñ gogu taxaw manam mom moy ngir neew bi la masalan mu am manam rob fiñ ko rob mu am mbënd bu reuy bu fa nek manam am lu tax wala bok manam ñu am ay yo xamne dal xeyna mëna manam mëna yak neew bi wala mu yakal wala mu profaner wala mu bari ay profanation par exemple fi mu ne manam ñuy profaner ba mel ñu leen di sulli wala bok comme ñu dégg ne ah ki kat fañ ko rob neew am nak ño xamantene dañuy dem di wuri ay loxoy neew wala yu mel non ak yu mel non manam nga xamanteni boba dañuy dadi yu ak yu mel non yep mu nekk ñu genné ko wala bok mu nekk lo xamné ndariñ ji ci bop manam même hatta dañ ko wara toxal ngir yobbu ko ci place bo xamanteni fofu lay gëna maggé manam fofu lay gëna nekk en sécurité fofu lay gëna manam yu bari dal manam lu wara mëna tax rek comme par exemple tay dañ ko wara dindi comme ko ñu ray manam ngir ne buñu jëlé par exemple ci yaram bi dal manam ADN buñ ko bëggé jël manam yu mel non de pawpawu subit ADN bi manam quoi manam ak yoy yep manam di jeul ni wara jeul ci karaw gi par exemple manam ngir dem def ci test ADN ak yoy non me ngir njariñal lo xamantene njariñal ñepp la am yeneen ak yeneen yu mel non yoy dana mëna tax ñu dindi ko ñu rop ñu sulli waat ko ak yeneen tamit manam yeneen yu mëna tax bari nañ me na nek lo xamantene vraiment njariñ gu teew la guñu xam la waye bu nek ci ay bon vouloiru gaay yi sa yu la nexé sulli sa yu la nexé sulla dedet lol tamit lu mata baye xalla wallahu a'lam min qala bil islam taqul fi kitab ila hadathana ali ibn abdullah tamam ibn madini rahmo allah taala hayyata wadi abul hasan as'adi wa basara rahmo allah taala mi gëna adna 60 ñum ané gëna adna 284 ginnu gadda ndum salallahu alayhi wa sallam hadathana sufyan tamam ibn uyaynah ibn maymun al-hilal abu muhammad duwa kufa ginnaw mu nek wa makkah rahimahullahu ta'ala gane adna 106e ane genn adna 198e ane ci wer rajab ca makka rahimahullahu ginnaw ga dayen bi sallallahu alayhi wa sallam qala amrun mu ibn dinar al-makki rahimahullahu ta'ala abu muhammad al-asram di al-makki rahimahullahu ta'ala gane adna 46e ane genn adna 126e ane ginnaw ga dayen bi sallallahu alayhi wa sallam nanu qala samaytu degna jabir ibn abdullah al-ansari radiyallahu ta'ala anhu man qala ata dikna rasulullah dawal ya allah sallallahu alayhi wasallam dikena abdullah ibn ubay moy abdullah ibn ubay ibn salul ginnaw ba nga xamantene badama ginnaw ba nga xamantene udukhila mom lañ ko dugalon ci khafratahu ci bamelam fa amara bihi mu dal ko digal mam ngir ne abdullah ibn ubay ibn salul mam dafa am domam di comme niñ ko gissewon gissone nañ ko hadith bi ci benen riwaya ne domam di mo ñewon ne yenen te bi sallallahu alaihi wasallam baye kat dafa genn aduna bu gon ci yiri mam yow ci yiri bi nekk ci bir mom la bëgg nga dug nga solal koko nga jox mako mam ñu solal koko bu ko defé mu nekk cangayam mam duñ koy sangé naka nono tamit gissone nañ tamit manam wa lolol xeyna gisunu ko won moy seyna ab moy abdullah ibn ubay ci bopom mom moy bi mu febaré yenenbi sallallahu alayhi wasallam dako don sété mu ko don sété nak mu ne ko nak mais yow mu ne ko waxon na la dé bul ne la bul xaritok yahudi mu lan ko way as'ad ibn zurara ta ngi ni mo gëna bañ yahudi lu ko jariñ manam mu ne dal ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam dal ni yenenbi sallallahu man xam nga lan la jamono ji vraiment du jamono yeddaté quoi manam parce que est ça vide manam moy mangi wadi de legui xam nga lan la legui yow dal buma genné aduna nak ma julé nak ma ñaanal nak ma sang waaw nak ma julé man dal lool la bëgg bo paré sa yiri bi nga sol mom la bëgg nga sonal bok manam yentou sallallahu alayhi wasallam def ko wote da nga ñaan yalla djéggal ba hein mom té mom mo nekkon jitu na fexé motax mom bi mu deme biñ ko dugale ci bamel fa amara bi mu daal dikoy digal mu daal digal fa ukhrija manam ñu daal dikoy genné yentibi sallallahu alayhi wasallam biñ ko robé ba nopi té yentibi ñëwagul won bu daal ni lay non nañ ko genné parce que yentibi digol nako ko motax mu daal ko bu bari digol nako dom di tamit fa ukhrija biñ ko genné fa wadahu mu daal koy tek ala rukbatayhi ci ñaari wumum yi wa nafasa mu dadi uf alayhi ci mom min riqihi ci tufisam nonon manam ngir mu set wa albasahu mu dadi ko solal qamisahu qamisam yenenbi sallallahu alayhi wasallam solal ko yere bi mu solo subhanallah andak lolou yep yalla neena do jeg du ko ci geul parce que mom mo nekkon jitu nafiqi manam lolou mom moy yalla ken mën ko triandé voilà lolou mom motax ñu bëré bëri dañoo yaakar né buñu amé relation yu baax ak sëriñ ci ak day après ñom seen affaire baax na té bon dédit mbir mi démé wut non nit ku nekk da ngay jaamu yalla té yalla jaamu yalla bi ngay jaamu yalla yow la koy laaj du ko laaj kenen nit ku nekk sa ñombé yi ngay def yow yaay responsable bi té yow rek yaay responsable bi yalla du ko laaj kenen ko influencer kenen ci lu bon yeen ñaar ñep ke comme def nako dinañ ko laaj waye yow mi ko influencer dañ la ko laaj yow waye tamit manam relation yi nga xamantene manam nga xamantene bu heureu def lu baax jotey nga ni nax manam nga xaar ba serigne bi nefi wala ba ki bi nga wax lu rafet li def lu rafet li ñew tabax affaire yi ni ñun ñoo financer jakkaji ñoo financer li ak li nangam serigne baam manam serigne bi gëreem leen loolu taxul yalla gëreem leen lo deful ngir yalla perte nga ko teet manam bu doon ne relation bobu dina am kenn ku mu jariñ kon ki lay jariñ waye and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam dem na imagine nga buñu budul won yalla moñu informer mbiru koku buñu won luñu yalla wax la luñu wax koku affaire am baxna dem la aljana sik ni ku ci parce que yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko fekk ñu rob ko mu dindi wat ko euf ko tuuf litam yi dal ci kaw lox ci kaw yaramu nit koku mu solol ko yiri mom bi mu solol rob ko julle ko bala manam buñ ko xefe bi dañ koy julle bala ko robat lool yep yeenante bi def ko sallallahu alayhi wasallam yalla ne ko istaghfarallahum aw lam tastaghfirlahum la yaghfirallahu lahum nga jéggalu le wala nga bandéne jéggal mo la in tastaghfirlahum 70 marrat même bo len jéggalu 70 fois yalla du len jéggal ba para da koy téré nak ne ko wala taquma ala qabri ahadin minhum mata abadan bul taxawati ci bamelu kenn ci ñom nafiqi ku ci de abadan manam affaire sentiment yoyu non dafa am fu mu yam quoi denga munani ko wax nak munafallahu a'lam yalla mo xam nak muna wa kanat nekkon na kasa sololon na abbas sayyidina abbas radiyallahu ta'ala anhu qamisan manam qamis gog manam qamis bi sayyidina abbas solon mom lañ ko jox parce que abdullah ibn ubay ibn salul dafa joron yeralti bi sallallahu alayhi wasallam motax khamis bi muy sol djelon bobu ba joxor ko sayna abbas radiyallahu mom la niko nok ko joxat mu joxat bako pour ni mun ko sang koku parce que mom dafa djolon nanga qala sufyan mo ibn moyena wa qala abu harun amna ci riwaya bi abu harun mo ci riwaya abu dhar amna ci yenen riwaya bo xamantene abu hurayra la wax mais lol taksif la manam njumte la Abu Harun la moy Musa ibn Abi Isa Al-Khannat Al-Ghifari rahimahullah ta'ala mom mi ngi mom ci generation ñom mom az-Zuhri la bok rahimahullah ta'ala mun wa kana rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam mun wa kana nekkon ala rasulullah ci kaw ndawal yalla sallallahu alayhi wa sallam qamisan ñaari qamis فقال له مراد كو واخ ابن عبد الله مانام موي دوم عبد الله موي عبد الله ابن ابي ابن سلول ابن سلول لك جيجن لا ها مانام مونكو يا رسول الله ايو داوال يالا لي صلى الله عليه وسلم البس صلال ابي سان باي قميصك قميص الذي بيغا خا مني يالي موم مو گنا جيغي جيلد كسيرم قال سفيان ابن عيينة دانه رحمه الله فيرون ني دادي غيس ني ان النبي نك ينتبي صلى الله عليه وسلم البس دا فصل عبد الله موي ابن ابي بن سلول قميصه ييرم بي مكافاه ندير نجيك لما صنع تلا مو داف مام ندير دو خالنت موم نجيك سي لمو داف مانام موي ينتبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي مانام عبد الله بي دي دوم دي كيرو با عبد الله بن ابي بن سلول ني la yukhrijunal naka waaw la la in raja'na ila al madinah la yukhrijunal a'azzu minha al azal mom mo taxawon me dede tay dina xam kan mo al a'azzu ak kan mo al azal amna tamit ñu ne yiri bi mu joxon manam yiri bi nga xamantene mom la abbas manam mom la abdullah ibn ubay ibn salul mayan al abbas sayyidina abbas mom la manam mom la yenté bi sallalahu alayhi wasallam jëlat ci mom sol ko manam ngir rafetal jekk ko manam way ak lu ci mën ta xaw manam ngir na dom ji mom dafa am lu mu def moy kérok bay bi bimu né bañ déllu medina gaay parce que buñ juggé ghazwatul muraysiya ci juroom bénéral at ginnaw gadda yenté bi sallalahu alayhi wasallam dañ ko xamna ghazwatul banu mustalik abdullah ibn ubay ibn salul comme muhajiruna ak ansari dañu amon ben xëccu bu ndaw bu amon sen digënté momu profito ci dane gis nga gaay dañ leena ay doxandim lañ dañ leena yaatal kesse mais legui ñuy doxale ni legui xam nga lu ñuy def bu ñu dello medina ki gëna tedd dañu fa genn ki gëna torox fekk mom mi ngi ci namu ne mom moy ki gëna tedd te keneen gi ci def yeenante bi la ci namu sallallahu alayhi wasallam legui bam ko waxe dom ji mo dem taxaw ci buntu dekk bi en fait dom ji fekke na badar mom mo jëk tuk bay bi mom fekke na badar bay bi da tuk ginnaw badar bi yi julit ni bimu xamé ni ndekete julit ni am nañ force de frappe man nañu duma wat ndekete miwunu doole bimu xamé lolu mom ci lay dogu tuk duggu ci l'islam motax osop gaay am problème parce que mom mo néwon gaay yeenante bi sallalahu alayhi wasallam ñun xalaat biñ ko joxoon nangou ko top mu dem top xalaatu goné gi parce que dafa ñëwoon bëggoon yeenante bi sallalahu alayhi wasallam def guerriya xalé yi manam ñu fekki wul woon badar ak yoy ak goné yi ñom dañu bëggoon mu genn dem xexé ji ngir ñu am gëneel gi wa badar amon moy dem genn xexé waye ba mom lim bëggoon moy dañu yeenante bi sallalahu alayhi wasallam ñun tay fi medina képp ko xamantene ñun mëss nañu genn dem xexé ji ak yow rek dañ ñi gëñ waye ñun képp ku suñu mësu fekk suñu biir dëkk bi dañ lay gagné ndax dañuy jël xex bi ñëpp koy bokk guerriya yu bel lay doon ba nga xamanté day mim xalé yi dañuy nekk ci biir kërri di sanni xeer jigeen ñi di tangal ndox di sotti ci ginnaw ko ñu bëgg dem mais yentu saxam bimu génné ba mu dem maam imaginer nga ni nombre de personnes yi génn yépp biñu génné 3000 personnes wala lu ko jégué manam mom bimu ñëwé ciéru arme bi la délo ginnaw parce que tout simplement dañu dem ba ci yoon bi mu ne law na alamu qitala la tabana ko ñun dal buñ xamone xex dina am fi dañ ñëpp mais fi dal lima gis ni xex na am et en plus ki xalé yi la top xalaatu xalé yi la top ni ba ki depuis kuy dé da ngay xam ci li ngay dé quoi man del na manam mu daal di jël nak mboro mu bari ci né way wax nga dëgg man sama tool bi sax waron na ko dem top top c'est vrai que nangam ki ci dess daal di wax ku nek am logo wax gaay da del té loolu nonu mu def nonu mom motax nga wotu mu réssé bañu andé dem mutta wona bëgg dem ben xaré bobu xaré rek la mutta am courage dem parce que japp na né dañ koy gagné té dina yomb té buté de guerre bi mom da na ci mëna am lu bax do loolu mom motax bu sawaron ci genn maam am moma gaaya bi yenen groupe na fexé parce que dañu créé wol groupe tamen té bokku na ci ndjom bi am yi tamit mom motax bi alcorane di wacc nan ya ayyul ladina amanu dabbu na wa in ta'fitana minal mu'minina taqalu fa aslihu baynahum bu am ni ñaari groupe julit ñaari julit moy gëm di xex am na ngeen rafetal seen digënt boku tamit da sabab bi mom la won manam mom problème yu bari yu julit ñi amon mom la ndax yeenati bi sallalahu alayhi wasallam mom mo rombu ak ci kaw mbabam bi rombu mu ne ko bon vraiment mohammed bal ñu quoi mais sa xetu mbab bi biñu solal quoi bal bu nga jaar ak benen côté bi quoi legui nak mu bello way jup ni ko xetu mbab yu yeenati bi sallalahu alayhi wasallam gëna neex sa xet ya ko gëna xassaw gaay keral ci jog ni ko yow kat waro go wax li ki kifa la manam gaay commencé ki ete ñu jël seen dal yi manam di gis xex bi commencé am yeenante bi sallallahu alayhi wasallam ak leen alcorane nak wacc même bu ñuy xex nak wala da ngeen rafetal seen digënté manam mi ngi gis ay problème rek la doon indi ci dëkk bi soxna aïcha radhiyallahu anha lañ ko tuuma lor mom mo nek ci départ wax ni manam yu yep am mais kérok bi ñu ñibisé doom ji taxaw gi mu taxaw ci kanam né hé dinañu xam tay kan moy ci torox ak kan moy ci gëna tedd yeenante bi sallallahu alayhi wasallam nata xel dal bu am lula nakal nata xel dal daal dem taxaw ci kanam ah manam jekk bobu manam ba xamna bi baye bi jëwé ci dëkk bi dam ni koy dama bëgg nga léral baat bi kan moy ki gëna tedd kan moy ci torox mu ko yow sama doom mu ko mani yow dama bëgg la wax nga léral lool waxal né yow yaay ki gëna torox yeenante bi moy ki gëna tedd wala sama boko wax do dugg ci dëkk bi hadith bobu kon na Buhari mu ko indi won xam mo 2773 waan na tay na hadith numéro 1902 2019 ak 2020 mom ahmad innako hadith numéro 14986 1575 hadith ko ngi gis na Buhari mom na tay ñoko indi alama abu daud no tirmidhi ak mom ñu maaji ñom indi wul bi rahmalahu jami'a allah ta'ala alama sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin